Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dersimiz Mücadele Suresi'ne kadar geldi. Bu sureye geçmeden önce geçen hafta sonu Isparta'ya gittik. Mustafa Çavdar'la beraber. Birlik Vakfı'nın Isparta Şubesi davet etmişti. Cumartesi ve pazar günü 3 toplantı yaptık. Orada cumartesi 2 toplantı, birisi saat 1'den işte 2-2.30'a kadar sürdü. Birisi de akşam saat 7'den 10'a kadar sürdü mü? Evet. Ondan sonra pazar günkü toplantıda da Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la açıklanması konusu üzerinde durduk. Pazar günü de işte saat 10'dan saat 1'e kadar falan sürdü. Bir de bitti değil mi? 3 saat sürdü. Şimdi oldukça verimli bir çalışmaydı. Pazar günkü toplantıya İlahiyat Fakültesi'nin dekanı, Müftülüğün şube müdürü, ondan sonra İlahiyat Fakültesi'nin bazı hocaları ve oradan bazı önde işi yapan, böyle aktif olan bazı öğretmenler falan katılmışlardı. Hanımlardan da çok akıllı, şuurlu hanımlardan katılan vardı. Güzel bir toplantı yaptık. Yalnız yani esas söylemem gereken şu. Kur'an-ı Kerim'den bahsedince büyük büyük problemler çok kısa sürede çözüm buluyor. Uzun uzun konuşmaya lüzum yok. Fakat orada yani insanlar problemlerin birdenbire çözülmesinden sonra tuhaflaşıyorlar. Hani şöyle yavaş yavaş çözsen alışacaklar da problemleri ayetlerle birdenbire çözünce tuhaflaşıyorlar. Bu defa ellerinden o geçmişin uçtuğunu görüyorlar. Mesela hadi tasavvuf, tarikat uçtu. O neyse. Hadi cemaatler uçtu. O da neyse ama mezhepler uçunca buna kimse tahammül edemiyor. Biraz zor geliyor insanlara. Ve çok garip bir şekilde peki bu gelenek ne olacak? Tamam, şimdi bu sizin anlattıklarınız gerçekten son derece tatminkar. Gerçekten ayetler bunu açık bir şekilde söylüyor. İşte talak ve evlenme konusunu anlattık orada örnek olarak. Bir gün önceki sorularına karşılık anlattıklarımızdan birisi zina cezasının neshedilmesi olayıydı. Yani rejim cezasının olmaması. Bir başkası da tahrif olayıydı. Başka var mıydı? Böyle açık aklıma gelen bunlar. Tabii çok sayıda sorular sordular. Hemen şey ne olacak? Yani çok garip bir şekilde bu gelenek ne olacak? Dedim ki şimdi burada yani şöyle size bir soru sorayım. Peygamberlere karşı çıkanların temel dayanakları neydi dedim. Gelenekti. Tamam dedi o zaman. Daha başka bir şey söylemeye lüzum yok. Bu soruyu bana sormayın dedi. Her yerde söylediğim bir şeyi burada da tekrarlayayım dedim. Size burada birçok konuları anlattım. Herhangi bir yerde bu konuları benden bahsetmeye hiç ihtiyaç duymadan sadece ayetleri anlatarak anlatabilir misiniz? Anlatırız. Öyleyse sorunuzu Kur'an-ı Kerim'e sorun, bana sormayın. Demek ki bunlar benim sözlerim değil. Şimdi işte bu işin bu tarafı tabii bir tuhaflık ama bir ani bir refleks olarak gözüküyor. Çünkü ondan sonra daha bir şey söylemediler yani. Sonra yani oralarda da ciddi ciddi Kur'an-ı Kerim'e yöneliş var. Birlik Vakfı'nın yaptığı programlara baktık. Kur'an anlama ile ilgili çalışmalar var. Peygamberimizi anlama ile ilgili çalışmalar var. Böyle seminer çalışmaları, programlar yapmışlar. Orada radyoda konuşma yapan bir öğretmen var. Ramazan Bey diye. Onun da sürekli meşgul olduğu şeyler, ekipler falan var. Hepsine de Kur'an-ı Kerim öğretiyormuş. Yani Kur'an'la yaşamayı, işte Kur'an'ı anlamayı, yani o yolda çalışmaları varmış. Yani netice-i kelam oldukça dolu dolu ve verimli bir hafta sonu geçirdik, geldik buraya. Bundan da sizin haberiniz olmuş olsun. Önümüzdeki hafta da Allah nasip ederse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'da bir hafta süreyle düzenlediği bir toplantı var. Namaz vakitleri gündeme gelecek mi hocam? Evet, şimdi namaz vakitleri gündeme gelecek. Bir hafta süren bir toplantı var orada. O toplantı değişik, yani güncel dini meseleler diye değişik ekipler halinde çalışılacak. Bizi sosyal problemlerle ilgili komisyona koymuşlar. Talak, yani boşanma, evlenme, faiz gibi konular var orada. Bir başka komisyonda da namaz vakitleri var. Allah nasip ederse ben namaz vakitleri komisyonunda da konuşma talep edeceğim. Bugün Ataullah'la beraber İstanbul Üniversitesi'nin uzay bilimleri bölümüne gittik. Yani uzay bilimleri fakültesine. Oradan Adnan Ökten diye bu şeyde uzayla ilgili artık onların özel isimlerini bilmiyorum söyledi ama neydi Ataullah onun konusunun asıl adı? Asıl adı neydi Adnan Bey'in konusunu? Uzay? Onun aslı güneş ve şey hareketleri ilgileniyor. Şimdi orada onun esasen şunu konuştuk. Zaten benim ben bunu böyle biliyordum da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yayınladığı bir almanak var. O almanakta zihnim karıştırıcı bir takım ifadeler oldu. Şimdi biz o konunun uzmanı olmadığımız için bilgilerimiz kulak dolgunluğuna dayanıyor. Bir yerde yanlış bir şey gördün mü? Yok, bu yanlıştır, doğrudur diyemiyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın almanakında bir takım bilgiler beni şüpheye düşürdü. Daha önce bildiğim bilgiler yanlış mı falan diye. Gittik orada Adnan Bey'le görüştük, sağ olsun. Çok sıcak bir ilgi gösterdi. Orada bizim eski bilgilerimizin tamamen doğru olduğu ortaya çıktı. Şimdi olay şu, size daha önce de anlatmıştım. Tekrar haberiniz olsun. Çünkü bu son derece önemli bir mesele. Ahmet Muhtar Paşa namaz vakitlerini hazırlarken yatsı ve sabah namazlarında astronomik tan dediğimiz, yani astronominin itibar ettiği tan, yani ufkun kararması hadisesine dayanarak namaz vakitlerini tespit etmiş. Bu güneşin 18 derece ufkun altında olması hali. Yani battıktan sonra 18 derece ufkun altına inmesi de doğuştan 18 derece öncesi. Doğuştan 18 derece öncesi fecir oluyor sabah namazı, battıktan 18 derece sonrası da yatsı namazı oluyor. Ahmet Muhtar Paşa'nın tespitine göre. Bunun üzerine de 3 derecelik bir ihtiyat payı ekliyor. Ne olur ne olmaz diye diyor 21 derece. 20 dakikada bir ayrıca bir temkin denen bir şey ekliyor. Dolayısıyla sabah namazını gecenin ortasına doğru, yasıyla gecenin ortasına doğru kaydırıyor. Orada uyuyacak çok az bir vakit kalıyor insanlara. Bu çok çok büyük bir hata. Yani hiçbir şekilde kabul edilme imkanı olmayan bir hata. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bu 20 derecelik temkinleri kaldırdı. Kaldırınca biraz daha bir rahatlama oldu. Fakat Türkiye Gazetesi takvimi Ahmet Muhtar Paşa'yı aynen takip ediyor. Yani Türkiye Gazetesi Takvim Komisyonu'na bu meseleyi ben yıllarca, defalarca anlattım. Onlarla rasatlara çıktık, yanlış olduklarını kendi gözleriyle gördüler. Raporlara imza attılar ama hiçbir netice ortaya çıkmadı. Şimdi şu anda esas anlatacağım şu. Astronomiktan atmosferin 400 kilometre hatta daha fazla yukarısında ışığın kaybolması olayı. Yani bizim gözle görme ihtimalimiz olmayan, şimdi dünyamız burası, atmosfer buradan çok yukarıda, ışık ta burada, buraya, buradan kaybolunca astronomik tan denen olay başlıyor. Artık hiçbir ışık kalmıyor. Işıklar kaybolduktan sonra bunlar gök cisimlerini rahatlıkla gözlemliyorlar. Çünkü güneş ışınları engel oluyor. Şöyle düşün, mesela bizde şurada bir ışık var. Işık olunca dışarısını rahat görebiliyor muyuz? Çünkü ışık engel oluyor. Işığı kapatırsak bütün dikkatimiz dışarıya şey yapar, rahat görürüz orayı. O ışıkların atmosferin en üst tabakasından da kaybolma hali, 400 kilometre yukarısı. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirdiği, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği yatsı vakti ufukta ışığın kaybolması, yani gökle yerin birleştiği yer, 400 kilometre aşağısında. Şimdi bunlar dikine çıkılıyor, enlemesine olsa problem değil. 400 kilometre kadar aşağıda yeryüzünde ışığın kaybolması halidir. Arada korkunç bir fark var. Böyle olunca yatsı namazı olması mümkün olmayacak şekilde geriye itiliyor. Sabahleyin tan yeri ağarmasıyla ilgili, yani imsak ile ilgili vakitte kabul edilemeyecek kadar gecenin ortasına çekiliyor. Ben zaten daha önce Ramazan'da size söylemiştim. Ben 78'den beri imsak vaktine hiçbir zaman uymadım. Orada imsak dediği andan itibaren epeyce yemeye devam ederim. Mesela bu Ramazan'da 40 dakika kadar yemeye devam ettim. Az bir vakit mi? Yani 40 dakika da yine ihtiyatlı bir vakittir. Ondan sonra biraz daha devam edilebilir ama biraz erken kesmiş olmak için öyle yaptık. Şimdi bu çok kesin bir şekilde bugün Adnan Bey'le de görüşünce iyice bütün şüphelerin giderilmiş oldu. Ayrıca bir başka ciddi bir olay daha var. O da şu. Kur'an-ı Kerim'de Allah yatsı ile ilgili olarak gece kararıncaya kadar, yani gecenin kararması yatsının son vakti oluyor. Halbuki bizim ulema, mesela Ebu Hanife gecenin kararmasını yatsının ilk vakti kabul eder. Bunun böyle bizim gibi ülkelerde bunun pek fazla bir etkisi yok. Ama siz Kuzey Kutba doğru gittiğiniz zaman gece kararmıyor. Kur'an-ı Kerim'de yatsının son vaktini Cenab-ı Hak belirliyor, ilk vakti belli değil. Akşamın da ilk vakti belli, son vakti belli değil. O zaman bu ne demektir? Bu ikisi arasında bir serbestlik var demektir. İşte biz bütün bunları eğer şey yapabilirsek, Ankara'daki arkadaşlarımıza güzel bir şekilde izah edebilirsek, ondan sonra da İslam Konferansı Teşkilatı'na ben teklif edeceğim, inşallah kabul ederler. Bir teklifte bulunuruz. Tüm İslam ülkeleri üzerinde bir çalışma yaparlar. Çünkü bunlar son derece açık. Yani 2 kere 2 4 etmesi ne kadar kesin bir gerçekse o derece açık bir gerçektir. Ahmet Muhtar Paşa'nın yaptığı takvimin yanlış olduğunu bilmek için bunları bilmeye de lüzum yok. Onun yazdığı kitaba baktığınız zaman bir sayfada söylediğini öbür sayfada anlamsız hale getirecek cümleler kullanıyor. Neyse, böylece inşallah İslam, yani Ahmet Muhtar Paşa'dan bahsetmemin sebebi şu. Şu anda kullandığımız takvimleri yapan odur. tüm İslam aleminde kullanılan takvim Ahmet Muhtar Paşa'nın takvimidir. O takvim de tamamen yanlıştır. Yanlış, yanlışlara doldur. Yani tamamen derken yani yatsı ve sabah namazlarını kastediyorum. Zaten diğerlerinde ciddi bir problem yok. Ama bir problem bu aradaki geçişlerde var. Bunu da burada bugünkü çalışma olarak size duyurmuş olalım. Hem de kayıtlara da geçmiş oluyor bu vesileyle. Hani bu tip şeyleri ne kadar çok söylersek yarın bakarsınız ki bir kişi kendisine problem yapar ve çözer. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in 58. suresini okuyoruz. Mücadele suresi. Şimdi mücadele kelimesi Türkçe'de biraz farklı anlaşılır. Ne anlarsınız mücadele diye? Şimdi böyle dövüş kavga manasında gelir mi? Dövüş kavga manasında olmaz mı? Dövüş kavga. O manaya da geliyor. Sizin dediğiniz mana doğru tabii, yanlış değil de o manaya, öbür manaya da kullanılıyor yani halk arasında. Mücadele esasen bir konuyu kabul ettirmek ve üst gelmek için yapılan, gösterilen gayrettir. Şimdi burada bir kadından bahsediyor ayet-i kerime. Peygamberimize şikayete geliyor ve kendi talebini kabul ettirmeye çalışıyor. Onun yaptığı işe bakarak sureye Mücadele Suresi adı veriliyor. O kadın açısından düşününce de yani kadının kendisi açısından bazıları isim veriyor. Yani kadının özelliğini sureye isim yapmış. Onlar da mücadele diyorlar. Mücadele onun yaptığı gösterdiği gayret. Mücadele de o gayreti gösteren kadın manasına geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her defasında tekrarlıyoruz. Bunun bu besmelenin anlamını şu şekilde veriyoruz. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Rahman kelimesiyle Rahim kelimesi aynı kökten geliyor. Biz bunu Türkçe'ye merhamet olarak geçiriyoruz. Merhamet İki şekilde olur. Mesela bir, karşınızda yardım edilmesi gereken birini görürsünüz. İmkanlarınız olur. O sizin merhametiniz ne yapar? O kişiye yardıma sebep olur. Yani acıdığınız için yardım edersiniz. Vah vah vah yazık yazık deyip de imkanınız olduğu halde yardım etmezseniz ne derlersin? Sen ikisi laf mı kardeşim, yapıyorsan yardım et derler değil mi? Bir de vardır ki imkanınız yoktur. Mesela Allah göstermesin, baktığınız birisi denizde boğuluyor. Yüzme bilmiyorsunuz, atlasan ben de boğulacağım. Dışarıda üzülür durursunuz. O da bir merhamettir. Hatta birilerini bulmaya çalışırsınız, o tarafa koşarsınız, bu tarafa koşarsınız, o da bir merhamettir değil mi? Şimdi Allah-u Teala ile ilgili olarak merhameti düşündüğümüz zaman Allah'ın her türlü imkanı var. Onun için imkansızlık diye bir şey yok. O zaman onun merhameti yaptığı yardım ve ikramdır. Ama onun yardımı ve ikramı bazen bize ters gelecek yöntemlerle de olabilir. Yani mesela bir anne çocuğunu sabahleyin erkenden uykudan kaldırır. Çocuk böyle ayakta duramaz, uyur, ağlar. Ondan sonra önlüğünü giydirir, çantasını alır. Çocuk bir taraftan ağlarken, annesinin elinden asılırken, gitmek istemezken, annesi de onu tıpış tıpış götürür okula ve hocasına teslim eder. Şimdi görüntüye bakarsanız annesi merhametsizlik ediyor değil mi? Ve çocuk yatıp uyuması lazım. Ama yani çocuk açısından annenin yaptığı kabul edilebilir bir iş değildir. Annesi dese ki tamam oğlum bugün gitme yat, çocuk bayram eder. Ama çocuğun faydası okula gitmesindedir. Değil mi? Tıpkı onun gibi bazen Cenab-ı Hak bizi bir imtihandan geçirir. Bizim için çok acı gelir o. Hiç hoşumuza gitmez. Rahatsız olabiliriz. Ama tıpkı o çocuk gibidir. Allah-u Teala mutlaka bizim lehimize, yani eğer yaptığımız bir suçun cezası değilse, o bizi olgunlaştırıcı bir eylemdir. Bizim daha da iyi durumumuza, tıpkı çocuğun yetişmesi gibi, Allah'ın merhameti o şekilde de tecelli edebilir. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti bizim rahmetimiz gibi değil. Yani Allah'ın merhameti anlamına gelir. Allah'ın ikramı manasına gelir. E şimdi Rahman kelimesine öyle bir mana vermek lazım ki insanlarda olmasın. Yalnız Allah'a mahsus olsun. Onun için biz iyiliği sonsuz kelimesini tercih ettik. Çünkü hiçbir insanın, hiçbir varlığın, Allah'tan başka hiçbir varlığın iyiliği sonsuz değildir. Nihayet bir sonu var. Rahim kelimesi insanda da olabiliyor. Ona da ikramı bol diye bir mana verdik. Çünkü falanca adamın ikramı boldur denir. Gayet normaldir. Böylece şu anlam ortaya çıktı. İyiliği sonsuz ve ikramı bol Allah'ın adıyla. Her zaman tekrarladığım gibi bu anlam beni şahsen tatmin ediyor. Arkadaşlarımdan da herhangi bir farklı bir görüş duymadım bugüne kadar. قَدْ سَنِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ Allah, eşi konusunda seninle tartışan kadının sözünü işitti. Allah'a şikayette bulunuyordu kadın. وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا Allah ikinizin de karşılıklı konuşmasını işitir. Yani işitiyordu. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Çünkü Allah işitir ve görür. Şimdi burada bu olayın detayını yazmış. Oradan okursak belki yanlış anlatma tehlikesinden kurtuluruz. Diyor ki burada Araplar arasında zihar denen bir adet vardı. Bir Adem karısına sen bana ananın sırtı gibisin deyince kadın o erkeğe haram sayılır ve bediyen kocası tarafından terk edilmiş olurdu. Ananın sırtı gibisin. Yani bir insanın anasından cinsel olarak yararlanması mümkün olmadığı için. Ananın sırtı gibisin dedi mi artık ben de bundan sonra senden cinsel olarak yararlanamayayım demiş oluyor. Ve onu ebediyen kendisini haram kılmış oluyor. Ashab'tan Evs bin Sadik de karısına kızıp bu sözü söylemişti. Karısı Havle peygambere gidip genç yaşında kocasına hizmet ettiğini, çocukları olduğunu, şimdi bu ihtiyarlık zamanında kocasının o sözü söyleyerek kendisini perişan duruma düşürdüğünü anlattı. Ve peygamberimizden tekrar kocasına dönmesi için hüküm istedi. Peygamberimiz çocuklarına üzüldüğünü söylüyor. Ha, peygamberimiz sen ona haramsın dedi. Kadın küçük çocuklarına üzüldüğünü söylüyor. Lehinde bir hüküm verilmesini Allah'ın elçisinden tekrar tekrar istiyordu. Nihayet Allah Resulüne vahiy hali belirdi. Ve bu ayetler indi. Böylece Allah o eski geleneğin yanlış bir zandan ibaret olduğunu, böyle sözlerle kadının kocasının anası olamayacağını bildirdi. Ancak böyle bir söz söyleyene de fakirlerin lehine olmak üzere ceza koydu. Şimdi o cezaları okuyacağız. اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ Sizden karılarına zihar yapanlar, yani senin sırtın bana anam, anamın sırtı gibidir diyenler karılarına. Ma hunne ummahatihim. O kadınlar bunların anneleri değildir. İn ummahatuhum illallâi velednehum. Bunların anneleri kendilerini doğurmuş kadınlardan başkası değildir. O zaman demek ki bizi doğuran kadınlardan başkası bizim annemiz olmuyor. Yani saygı olarak, işte gelenek olarak birine anne derseniz diyebilirsiniz ama sizin anneniz olmaz. Şimdi mesela kiralık anne uygulamasından bahsediyorlar Avrupa'da. İşte bir kadın çocuk doğuruyor. Diyor ki, şöyle diyorlar, kadından ve erkekten tohum alındı, o tohum birleştirildi ve bir başka kadının rahminde çocuk büyüdü. Şimdi bu çocuk kimin olur? Kimin olur? Doğuranın olur. Kim doğurmuşsa çocuk onun çocuğudur. Kayınvalideler anne denmesi saygıda, yoksa anne olmaz. Ama anne yerinde olur. Şey olarak, yani haramlık açısından bir erkeğin kayınvalidesi haramlık açısından kendi annesi gibidir. Yani kendi annesi kendi yanında nasıl oturur kalkar dolaşırsa kayınvalidesi öyledir. Gelinle kayınpeder de aynı şekildedir. Kayınpeder de kayınvalidenin, kayınpeder de baba gibidir. Kaynananın eli öpülmez şeyi nereden geliyor? Cazgırlıktan değil, cazgırlıktan değil. Öyle o kadar basit değil. Evet. Aslında annenin elini öpmek neyse kayınvalidenin elini öpmek de odur. Öpülmez şeyi şuradan geliyor. Hanefi mezhebinin bir görüşü var. Buna hürmeti müsahere derler. Yani sıhri akrabalıktan doğan haramlık. Burada haramlık dediğiniz zaman, yani bir kadının size haram olması manasını. Şimdi Hanefiler şöyle derler. Bir erkek kayınvalidesinin elini öperken, o erkek ya da kayınvalidesi şehvet duyacak olsa, karısı ebediyen boş olur. Sanki o kayınvalidesi bunun eşi gibi olur. İlişkiye girdiği eşi gibi olur. Kendi eşi de kendi karısının kızı gibi olur. Hanefiler böyle söylüyor. Bir daha söyleyeyim mi? Hayır, şimdi sen o kayınvalidenin kızıyla evlisin ya, problem orada büyüyor. Şimdi sen kayınvalidenin elini öperken kayınvalide ya da sen, yani damat ya da kayınvalide, ikisinden biri diğerine şehvet duyacak olsa, Hanefilere göre diyorum bakın. Hanefilere göre o kayınvalide senin karın yerinde olur. Senin karın da senin üvey kızın, üvey kızın gibi olur. Ve ebediyen sana haram olur. Artık bir daha o nikah tutmaz o. Tamam mı? Şimdi kaynana ya da damat fark etmiyor. Kaynanadan da olabilir bu şehvet ortaya çıkması. Damattan da olabilir. Aynı şey kayınpeder ve gelin içinde söz konusu. Gelin kayınpederin elini öperken, gelin ya da kayınpeder şehvet duyacak olsa, o zaman gelin kayınpederin karısı gibi kabul edilir. Bir insan babasının karısıyla evlenemeyeceği için o gelin, o damada ya da oğula ebediyen haram olur. Bir daha evlenememek üzere yani bir daha düzeltmesi imkanı yok. Anladın mı? Anladım da, rahatsız var. Şimdi evlilik kurulurken bir temel üzerine kuruluyor. Kısım şartları, kısımları var. Sonra Müslümanlar cinsi çok gibi böyle gösterilmesi, yani insan Müslümanların burada dokunan bir şey hocam şimdi. Herkes kaynası 30 yıl iç çekiliyor. Ama Müslümanlar sanki cinsi satış gibi veyahut da bir eylem. Şimdi o zaman bir başka safhasında anlatayım bu işi. Bu işin bir başka safhası da şöyle. Bir kız babasının elini öperken, kız ya da baba, ikisinden birinde bir şehvetlenme olursa, o kızın annesi kendi babasını ebediyen haram olur. Ondan sonra mesela gece uyuyorsunuz. Bir baba gece karanlığında eşi diye bilmeden kızını elini uzatıp da okşayacak olsa şehvetle, bir de lambalar yansa ki aa, ya da kız dese ki baba ne yapıyorsun falan, aile gitti. Şey yok yani, herhangi bir şey yok. Kasıt masıt yok. Kasıt olması gerekmiyor. Şimdi Hanefi mezhebinde bu böyle. Hanefi mezhebi bunu nereden çıkardı diye soracaksınız. Hanefi mezhebi bunu çıkarırken dayandığı bir delil falan yok. Zorlama var. Zorlama. O zorlama da şurada. Nisa suresinin şöyle 23. ayet-i kerimesini görsün. Nisa, evet. Neyse, konuyu biz ziyade dedik ama hürmet-i müsaireye dönüştü sorduğunuz sorularla. 4. sure, evet. Hatta 22'de. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Babanızın nikahladığı kadınları nikahlamayın, daha önce olmuş olan hariç. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Ondan sonra حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ. Neyse, şu nikah kelimesi. Şimdi nikah kelimesi Arapçada bir cinsel ilişki anlamında kullanılıyor. Nikah, cinsel ilişki manasında kullanılıyor. Bir de bizim bildiğimiz evlilik sözleşmesi manasında kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen nikah kelimelerinin tamamının evlilik sözleşmesi manasında kullanıldığı kesindir. Bu konuda kimsenin bir itirazı yok. Ama Hanefiler diyor ki nikah kelimesi madem cinsel ilişki manasına geliyor, dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'deki nikah kelimesi her iki manaya da gelebilir. Öyle olunca şu sonuca varıyorlar. Bir erkeğin zina ettiği bir kadınla oğlu evlenemez. Babası da evlenemez. Yani bir erkek bir kadınla zina ederse oğlu da evlenemez, babası da evlenemez. Hocam, sosyal açıdan da uygun değil mi? Bu yanmaz gibi size bakacak. Neyse, uygunluk değildik ayrı bir konu şimdi. Yani şu önce şu meseleyi bir anlatalım, sonra uygunluğunu tartışırız. Şimdi nikah, hadi nikaha zina manası ve şey, ilişki anlamını verdiler. Burada kalsalar çok iyi. Burada kalmıyor. İlişkiye götüren sebepler de ilişki gibi sayılır diyorlar. Yani bir tavır insan ilişkiye götürüyorsa o da ilişki gibi sayılır. Mesela dokunmak, öpmek, sarılmak, cinsel organına bakmak. Bunlar ilişkiye hazırlık olan şeylerdir. O zaman diyor, bir erkek bir kadına dokunur, o kadını öper ya da boynuna sarılır da, kadında ya da erkekte bir şehvet ortaya çıkarsa, bunlar sanki evliymiş gibi kabul edilir, ona göre diğer hükümler ortaya konur. Ve burada çok daha garip bir şey var. Bu dokunma, öpme gibi olaylarda erkekte boşalma olursa hiçbir şey olmaz artık. Tehlike geçti. Tehlike geçti. Şimdi tavşanın suyunun suyunda neler yapılıyormuş buradan öğrenin. Şimdi tekrar geliyorum. Hanefilerin bu görüşlerinin iler tutar tarafı yoktur. Asla ve kat'a kabul edilemez. Çünkü hangi kadınlar helal, hangi kadınlar haram Allah kitabında saymış. وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا اَذَٰلُكُمْ diyerek, bunun dışında olanlar da size helal kılınmıştır diyerek açıkça bildirmiş. Tamam. Şimdi gelelim Şafiilere. Şafiiler de bunun tam zıttı. Zıt kardeşler. Bazen birbirlerine benzemeyen iki tane kardeş vardır. Birisinin ak dediğini öbürü garadır. Birisi ne kadar iyisi o öbürü de o kadar kötüdür. Şimdi İmam Şafii de diyor ki, yani Şafiiler diyelim genel görüşleri, cinsel ilişki bile haramlığa sebep değildir. Dolayısıyla bir insan zina ettiği bir kadından o zinası sebebiyle doğan kızla evlenebilir. Al birini vur öbürünü. Nikah haklı olmadığı için. Çünkü bu diyor şeydir, zinadır. Zina şeydir, bir hüküm doğurmaz diyor. Bunlar nasıl? Peki şimdi aynı Şafiiler şunu söylerler. Bir tane kız var. İşte babası belli değil. Ve bu adam da kendi ilişkide bulunduğu kadından doğan kız olduğu için evlense onunla. Şimdi Şafiilere göre evlenir ya. Kendi kızıyla evlendiriyorlar adamı. Günün birinde bu adam dese ki ben bu kadınla evlendim ya aslında bu benim kızımdır dese o andan itibaren bu bunun kızı olur. Ne oldu? Peki bunun çocuk, bunun çocuğu da olduysa o çocuklar buna baba mı diyecek, dede mi diyecek? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın ne hale getirilmiş. Görüyor musunuz? Burada söyledim, sen hala oturuyorsun yerinde. Sen hala yerinde oturuyorsun. Ortalık nasıl beraber? Anlaşıldı mı Mustafa Bey? Ama bunların ikisi de kabul edilemez. Şimdi bunun, bu adamın kızı olduğu belli. Nesebi her an sabitlenebilir. Bu bunun kızıysa Allah kızlarınızı evlenmeye yasak kılmıştır derken şuradan olmuş, buradan olmuş kız demiyor. Evet. Evet, sen daha çok bisküvi yiyeceksin bu gidişte, öyle anlaşılıyor. Neyse, şimdi esas konumuza gelelim. Ama bunları ara ara bu tip şeyleri söylememiz lazım ki işte sonuç, Türkiye'de erkeklerin kayınvalidelerinin yanında çok dikkatli olması, gelinlerin de başkalarından kaçmadığı kadar kayınpederlerinden kaçması. Mesela bizim doğuda gelin başkalarının yanında çok rahat hareket eder. Kayınpeder geldi mi yaşmak burnunun ta üstünde iki tane gözü gözükür. Abi görün o kayınpederi kendi öz babasıyla aynıdır. Kayınpederin yanında diş bütün kapanır. Sizde de öyle mi? Bizde öyle. Saygı değil efendim. İşin esası bu. Yok yok, bu geleneğin dayanağı var. Geleneğin dayanağı bu, o saygıdan değil. Onun saygıyla ilgisi yok. O geleneğin dayanağı bu. O oturan, oturmamak da, tabi bizde de oturmaz da, oturmayı bırak. Kayınpeder müsaade etmezse kocasının yanına da gidemez. Konuşmuyor bile. Ama bu işin temelinde bunlarla bu tip şeyler var. Siz onlardan habersizsiniz. İslam onu babası sayıyor. İslam damadı öz evlat gibi, gelini öz evlat gibi gösteriyor. Ayetler bunu açıklıyor. Hangisi? Nur suresi mi? Şimdi o zaman bu Enes Hoca, tabi bu işi tamamlamış olalım diye Enes Hoca haklı olarak şunu söylüyor. Diyor ki bizim şu cemaat-i Müslümin Nur suresinin 31. ayetini bir açsın lütfen. Bu ayet sadece başörtüsü için açılmaz, başka şeyler için de açılır. Nur suresi 31. Burada diyor ki Allah-u Teala kullil mu'minati yagdudne min absarihinne ve yahfazne furucehunne. 24'e 31. Mümin kadınlara söyle, gözlerini önlerine indirsinler. Namuslarını korusunlar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynet yerlerini açmasınlar. Tabi kadının saçı, yüzü, kolu, ayağı bunlar hep süs yerleridir. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Gözüken hariç. Şimdi görmek için göze, nefes almak için buruna, konuşmak için ağza, yürümek için ayağa ihtiyaç olur. Şimdi öyle çorap almak her baba yiğit inkarı değil yani. Şehir yerinde bile yırtık olmayan çorapla gezmek için bayağı çorap almak zorunda kalıyoruz. Hele köy yerinde çorap bulmak kolay değildir. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ Başörtülerle yakalarını kapatacak şekilde yakaları üzerine vursunlar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Süslerini açmasınlar. Şimdi bakın, اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ Kocaları hariç. Ev abaihinne babaları. Ev abai bu uletine ya da kocalarının babaları. Bakın. Babaları, kocalarının babaları. Yani kayınpederleri. Bak aynı sayıldı, görüyor musun Ali? Kayınpederle baba aynı sayıldı. Ev ebnaihinne oğulları. O kendi öz oğluyla kayınpeder. Ev ebnai bu uletine ya da kocalarının oğulları. Ev ihvanihinne kardeşleri, yani erkek kardeşleri, evbeni ihvanihin erkek kardeşlerinin oğulları, evbeni ahavatihine kız kardeşlerinin oğulları, evnisaihinle ya da işte huyunu suyunu bildikleri kadınlar, evma meleket eymanuhunle ya da sahip oldukları köleler, evittabi'ine gayri ulil irbeti minel rical, erkeklerden artık şeyi kalmamış, yani kadınlara ilgisi kalmamış erkekler de artık kadın gibidir. Onların yanında da rahat olabilir kadınlar. İşte böyle. وَلَا يَضْرِبْنَ بِعَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Gizledikleri ziynetler anlaşılsın diye ayaklarını çarpıtarak yürümesinler. Yani bu mankenlerin yürüdüğü gibi. فَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Müminler, topyekun Allah'a yönelin, tevbe edin, belki kurtulur. Yani burada şunun için açıkça gördünüz ki, kayınpederle kayınvalide aynı oldu. Kocasının başka kadından olan oğlu. Tabii. Efendim? Şimdi onu böyle bileğe bağlanan halkalı hiç gördün mü sen şimdiye kadar? Türkiye'de var mı öyle bir şey? Ya kitaplarda yazıyor. Biliyorum yazdığını kitaplarda. Ama şimdi onu o mana... Neyse, ben o şekilde mana vermedim, dikkat ediyorsanız. Tamam. Tamam. Peki şimdi burada bir soru geldi hanımlar tarafından. Nikah akdi gerçekleşmiş. Evet. Nikah akdi gerçekleşmiş. Fakat zifaf gerçekleşmemiş eşler boşanırsa. Yani nikahlanmışlar ve boşanmışlar. Bunlar tekrar evlenmek isteseler. Eşlerden birinin evlenip boşanmış olması şart mı? Böyle bir şart yok. Nereden çıkıyor? Evlenmek isterlerse evlenseler ne güzel olur. Nikah akdi gerçekleşmiş. Zifaf gerçekleşmemiş olsa, eşler boşanırsa iddet beklemesi gerekir mi? Şimdi bu soruların cevabını Bakara suresinin 230 kaç? Hafız Yahya söyle. Hı? 236 ve 237. Şimdi burada diyor ki La cunaha aleykum in tallaktumun nisa'e ma lem temessuhunne eftefridu lehunne feriyada. Sizin için bir günahınız yok, bir günah yoktur. İlişkiye girmeden mehri belirleyinceye kadar, yani mehri belirlemeden bu arada karıyı boşarsanız فَمَتِّعُوهُنَّ onları bir şekilde menfaatlendirin. Onlara bir kısım mallar verin. عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ bunu zengin olan kendi ölçüsüne göre, fakir olan da kendi ölçüsüne göre bir şey versin. Mehir belli değil ya. مَتَاعًا بِالْمَعْرُفُ bu örfe uygun bir ödeme, yararlandırmadır. O şekilde belirlenir. حَقَّنَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ muhsinler, iyi davranış gösterenler üzerine bir görevdir. Şimdi demek ki nikah yapılmış, zifaftan önce boşanma olmuş ama mehir belirlenmemişse yapılacak iş kadına böyle örfe göre bir kısım menfaatler sağlayıp onu serbest bırakır. Ve in tallaktumuhunne min kabl en temessuhunne ilişkiye girmeden boşarsanız kadınları fakat faraktum lehunne fariyata onlar için de şey vermişsiniz. Yani mehri belirlemişsiniz. Diyelim ki 100 altın mesela. Fenisfu ma faraktum o zaman belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir. İlişkiye girmeden boşarsınız. İlla ya'fun ama kadınlar bağışlarlarsa problem yok. Yani istemiyorum derlerse tamam. اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ اُفْتَةُ النِّكَهِ ya da nikah akdi kendi elinde olan taraf bağışlarsa, nikah elinde olan yani erkek bağışlarsa, hepsini veriyorum derse, o zaman da problem yok. Ama normalde yarısıdır hakkı. وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى ey erkekler, sizin bağışlamanız, yani hiçbir şey, mehrin tamamını vermeniz, takvaya daha yakındır. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ yok, birisi o, birisi iddet. Evet. Ve malekum aleyhine min iddetin ta'teddune. O ayet neresiydi? 33-49. Şimdi yani ilişkiye girmeden boşanması yapılacak olan bu. Bu bir kere boşamadır. ikinci, üçüncü boşama hakkı var. Dolayısıyla bundan sonra istedikleri zaman tekrar evlenebilirler. Yani bunun için beklemeye de lüzum yok. Eğer aynı eşler evlenecekse, beş dakika sonra da evlenirler, beş sene sonra da evlenirler, ne zaman isterlerse evlenebilirler. Bir de sorunun ikinci faslıyla ilgili ayet de 33. surenin 49. ayeti. Burada da Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınları nikahınızı aldınız. ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ Sonra onları boşadıysanız فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Tamam. ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلَنْ تَمَسُّهُنَّ Onlarla ilişkiye girmeden boşadıysanız فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Onların sizin için beklemeleri gereken bir iddet yoktur. Yani ilişkiye girmeden boşanan kadın hemen bir başkasıyla evlenebilir. Hiç vakit geçirmeden. Beklemesi gereken bir iddet yok çünkü. فَمَتِّعُوهُنَّ Ama onlara bir ikramda bulunun. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا Onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Yani serbest bırakırken de öyle bağırıp çağırmaya lüzum yok. Nazikçe yapın bu işi diyor. Sen ne dersen soruların cevapları tamam. Şimdi konumuza geçiyoruz. Çünkü yapılacak çok iş var. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ Karılarına ziharda bulunanlar. Yani senin sırtın bana anamın sırtı gibidir. Böyle diyenler. ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا Sonra dedikleri şeyden geri dönüyorlar. Yani tekrar eşleriyle evliliği sürdürmek istiyorlar. Evliliği sürdürmek istemezse boşanır, ayrılır. Zaten yapılacak bir şey yok. Evliliği sürdürecekse o zaman yapılacak nedir? فَتَحْرِيُ الرَّقَبَةِ مِنْ قَبْلَنْ يَتَمَاسَ Allah'ın bunlara verdiği bir ceza var. Eşleriyle ilişkiye girmeden bir köle azat etmek. Yapmaları gereken bu. ذَلِكُمْ تُعَوْضُونَ بِهِ İşte size verilen iyilik budur. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah-u Teala yapmakta olduğunuz şeyin iç yüzünü bilir. Sizin gerçek niyetinizi bilir. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Azat edecek köle bulamayan فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَامَاسَّ Onunla eşiyle ilişkiye girmeden önce 2 ay oruç tutması gerekir. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ Buna da gücü yetmeyen فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ 60 şeyi fakiri doyur. İki ay aralıksız tutacak. Arayı açmadı. Bu orucu kim tutuyor? Erkek mi kadın mı? Kadın tutuyor mu? Yok. Adetli kadın arayı açmadan 2 ay oruç tutabilir mi? Yani adet gören bir kadın, onu demek istiyorum. Şeyden, adetten kesilinceye kadar tutamaz değil mi? Ve burada görev sadece erkeğe yüklenmiş bir görevdir, kadına değil. Çünkü zaten ziharı yapan da o. Böyle bir şeyi kadın söylese boş söz söylemiş olur, hiçbir şey ifade etmez. Şimdi bir kere 2 tane adam gelmişti müftülüğe fetva sormaya. İkisi de 60 yaşını geçkin, karı koca. Yanlarında da oğulları var. Oğullar da 35-40 yaşlarında falan var. Kadın kocasına diyor ki sen benim babam kardeşimsin. Kocayı boşamış. Adam da yalvarıyor, ne olursun hanım diyor. Sen ne diyorsan öyle olsun diyor. Allah Allah, ya durun dedim. Birbirleriyle şey yap, didişiyorlar gene. Oğullar da böyle kenarda hiç ağzını açmayıp bakıyor. Belli ki artık burasına gelmiş ama çok da saygılı bir delikanlı. Hiç şey yapmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ya ne oldu dedim. Şimdi kadın başladı konuşmaya. Dedi ki, burası dedi müftülük. Her şeyi açık açık konuşacağım. Ne konuştu? Dedi ki, ya bu adam 65 yaşında. Torunlarımız var. Eskiden ve bu adam durdurak bilmez dedi. Eskiden kendi evimizdeydik, idare ediyorduk. Şimdi ayrıldık. Oğullarımızın yanına yerleştik. Nerede beni yalnız bulursa hemen şey yapar, vazifeye başlar. Sonra oğullar gene böyle hiç sesi çıkmıyor, bir kenarda duruyor, böyle utanıyor adam. Artık diyor, canıma tak etti, ben bu adamı boşuyorum. Adam da yalvarıyor, hanım ne olursun, sen nasıl istersen öyle olsun diyor. Neyse, anlaştırdık da gittiler. Bazen öyle de oluyor yani, sen benim, bazen adam karısına anam bacımsın diyor, bazen kadın kocasına babam kardeşimsin diyor. Evet, şimdi tamam, şimdi içeriden güzel bir cevap geldi, dur bakalım. Sen misin öyle, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir var ya, Hazreti Ömer şeyde konuşuyor, minberde diyor ki, ya bu mihirler çok yükseldi diyor, artık evlenme işi zorlaştı. Hemen bir kadın kalkıyor, diyor ki, ya Ömer sana ne oluyor diyor. Allah-u Teala diyor mu? Demiyor mu? Ayetin başı neydi? Ve in arabtum istibdale zevcim mekâne zevc. Bir karıyı boşar, bir başka kadınla evlenmek isterseniz. Ve ateytum ihtahunne kıntaran. Birisine kantar dolusu hazine vermiş olsanız. Ve la te'kudu minhu şeya. Allah bak, kantar dolusu hazine diyor. Sen ne? Diyor ki, vallahi bu milletin karısı da Ömer'den daha fakir çıktı diyor. Şimdi burada bizim dinleyiciler de öyle çıktı, hanım taraflarından. Şimdi bak, şey böyle bak. Hocam, adetli kadın oruç tutabiliyor. İki ayı neden tutamazsın değil mi? Soru güzel. Ama şimdi burada şunu düşünmüyor. Adetli kadına oruç tutmama ruhsatının verilmesi boşuna değil. Her kadında adet aynı şekilde seyretmez. Bazı kadınlar vardır ki hiç rahatsızlık duymadan oruçlarına devam ederler. Ama bazı kadınlar vardır ki o durumlarda oruç tutamazlar zaten. Ayakta duramazlar. Yani kadın var, kadın var. Ama erkeklerde böyle bir problem yok. Şimdi bizim o söylediğimiz tutmayabilir. Mesela erkeklerin tutmayabilir diyebilmemiz için hasta olması lazım. Ama kadınlar için öyle değil. Kadınlar da ayrıca bir adet durumu var. İşte ayeti kerimede de bu ayette iki ay oruç tutma işinde sadece erkeklerden bahsediyor Allah, kadınlardan değil. Çünkü ziharı yapan erkek. Şimdi ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Bu şuradan dolayı Allah ve Resulüne inanasınız ve güvenesiniz. Yani diyebilirsiniz ki, ya bu cezaların yapılan işlemle ne alakası var? Bu bir ibadet, yapacaksınız. Yani bunun mantığını anlamanız gerekmez. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ Bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ Kafirler için acıklı bir azap vardır. Yani böyle yanlışa dalıp da yanlış işler yapıp gidenler için acıklı bir azap vardır. Şimdi az önce anlattığımız kefaret size neyi hatırlattı? Bak tekrar eşlerine senin sırtın benim ananın sırtı gibidir diyenler bir köle azat eder ilişkiye girmeden önce. Yoksa 2 ay aralıksız oruç tutar, ona da gücü yetmezse 60 tane fakiri doyurur. Oruç kefareti. Şimdi oruç kefareti ile ilgili hadisler var. Zihar kefareti ile ilgili hadisler var. Bu zihar kefareti. Zihar kefareti Kur'an-ı Kerim'de sabit. Burada Allah'ın sınırları ifadesiyle bitiyor konu değil mi? Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için büyük bir azap vardır diyor. Bakara 187. ayeti lütfen bir açın. Orada oruçla ilgili ayetin 187 oruçla ilgili ayetlerin sonuncusudur. O sonuncu ayetin sonunda Zihar'da da sonuncu ayetin sonunda aynı ifade var. Tilke hududullah bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Çünkü orada da olayı bütün detayıyla anlattı Allah. Oruçta da Allah bütün detayıyla anlattı. Bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. Fela tekrabuha o sınırlara yaklaşmayın. Yani şimdi Allah sınır çizmiş. Nedir o, ne var o sınırda? İşte orucu Ramazan ayında tutacaksınız. Hasta ya da yolcu olursa tutmayabilir. Ki o adetli kadın da hasta kapsamına giriyor zaten. Ayet-i kerimeden o anlaşılıyor. Ondan sonra işte Ramazan günü yeme içme cinsel ilişki orucu bozar. 187'de belirtiliyor. Tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar orucu tutun. Tüm bunlar anlatıldıktan sonra orucu hasta ve yolcu olup oruç tutamayan kişi daha sonra günle gün kaza eder falan. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu sınırlarda çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Namaz böyle anlatılıyor mu Kur'an'ın herhangi bir yerinde? Hı? Yok. Ama zihar'da anlatılmış. Şimdi buraya bak burada bir kefaret yok. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam diye başlıyor 83. ayet. Ey iman edenler oruç size farz kıldı. Bu ey iman edenlerin kapsamına kadın da giriyor, erkek de giriyor değil mi? Dolayısıyla cinsel ilişki yasağı kadına da var, erkeğe de var. Yeme içme yasağı kadına da var, erkeğe de var. Ramazan günü. Adetli kadını hasta kapsamına soktuğunuz için fark etmiyor. Yani o çünkü erkek de hasta olduğu zaman aynı ruhsattan yararlanıyor. Değil mi? Farklı bir şey yok. Şimdi böyle bir noktada nasıl, neye dayanarak Müslümanlar kasten orucunu yiyen kişiye 60 gün kefaret ya da şöyle deniyor. Önce bir köle azat eder. Aynen bu şeyde zihad olduğu gibi. Yoksa 60 gün oruç tutar. Bir günde ceza şey, kaza olmak üzere 61 yaparlar. Yani 2 ay. Ondan sonra buna da gücü yetmiyorsa 60 tane fakiri doyurur. Şimdi bakın burada oruç kefareti ve zihar kefareti ile ilgili hadisleri ben toparladım. Onlarla ilgili hadisleri toparladım. Oruç kefareti ile ilgili hadisler ve zihar kefareti ile ilgili hadisler aynı olayı anlatıyor. İşte az önce derste okuduk. Bir kadın burada da var. Bir kadına kocası senin sırtın benim anamın sırtı gibidir demiş. Havle adında bir kadın. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ayette olduğu gibi durumunu anlatmış. Ayetler inmiş. İndikten sonra bu kadınla ilgili kısmı. Burada var rivayette. Bir de erkekle ilgili kısmı var. Bu erkeğin isimleriyle ilgili takım farklı rivayetler var. Bir rivayette Evs bin Samit. Başka rivayetlerde de Seleme bin Sahr. Şimdi Seleme bin Sahr, evet, el Beyati, evet. Seleme bin Sahr el Beyati. Fakat olayı mesela iki ayrı rivayette böyle ifade ediliyor. Evs bin Samit tek bir rivayete geçiyor. Diğeri de Salman bin Sahr diye geçiyor. Tamam. Şimdi bu kadının şikayeti kısmı var. Bir de erkeğin gelip durumu Peygamber Efendimiz'e anlatma meselesi var. Erkek geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi zihar kefaretiyle ilgili kısmı okuyorum bak. İkrime İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Bir adam diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, karısına ziyarda bulunmuş. Ziyardan sonra da onunla ilişkiye girmiş. Peygamberimize demiş ki ya Resulallah ben karımla ziyarda bulundum, sonra da onunla ilişkiye girdim kefaretini ödemeden. Peygamberimiz demiş ki neden böyle yaptın? O da demiş ki valla ay ışığında onun halını gördüm. Dayanamadım demiş. Peygamberimiz de demiş ki Allah'ın emrettiğini yerine getirmeden ona yaklaşma. Yani burada anlatılan hiçbir şeyi yerine getirmeden. Şimdi en uzun olanını ben alayım. Mesela kişinin kendi ağzından yapılan bir anlatım. Bu olayı başından geçen şöyle anlatıyor. Valla diyor ben kadınlara karşı çok fazla arzusu olan bir erkeğim diyor. Benim gibi başka bir erkeği görmedim. Ramazan geldi, karımla ziharda bulundum. Ziharda bulundum ki Ramazan boyu ona yaklaşmayayım diyor. O maksatla yani Ramazan'ı rahat geçireyim diyor. Kendime haram ettim ki diyor Ramazan'ı rahat geçireyim diyor. Bir akşam benimle konuşurken vücudu açıldı diyor. Ben de onun üzerine atladım. İlişkiyle bulundum. Sabah olunca gittim diyor. Kendi kavmimden yani akrabalarımdan insanlara durumu anlattım. Dedim ki gidin de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu sorun. Dediler ki vallahi biz bunu yapmayız. Bakarsın ki bir ayet-i kerime iner. Ya da Peygamber Efendimiz bize bir şey söyler, biz de utanırız o sözünden dolayı. Ama biz seni suçunla birlikte Peygamberimize teslim ederiz. Ne halin varsa gör. Sen git, durumunu Peygamber'e anlat. Diyor ki, çıktım, geldim Peygamber Efendimize durumu anlattım. Peygamberimiz dedi ki, sen o musun? Sen o musun? Ne demek? Kim olur? Karısı gelip şikayette bulunan kişi demek olur değil mi? Öyle değil mi? Evet. Sen o musun? Ente lidak. Öncesi var bunun. Çünkü kadın gelmiş şikayet. Demek sen olsun ha? Dedim evet ben oyum. Demek o da biliyor karısını gidip şikayette bulunan. İşte geldim ya Resulallah demiş. Allah'ın hükmüne razıyım, ne olursa olsun. Dedi ki bir köle azat et. Dedim ki seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki sabah oldu, kendi boynumdan başka sahip olduğum hiçbir şey yok. Bir tek kendim var, başka sahip olduğum hiçbir şey yok. Dedi ki iki ay oruç tut. Dedim ki ya Resulallah, benim başıma gelen bu bela oruçtan gelmedi mi zaten? Rahat oruç tutayım diye zaten ben o yemini yapmıştım diyor. Peygamberimiz dedi ki 60 fakiri doyur. Dedim ki seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim. Biz sabah, bu gece sabah ettik ama akşam yiyeceğimiz yoktu yani, akşam bir şey yemeden sabaha vardık. Akşamlık yemedik yani. Peygamberimiz dedi ki yani evde yiyecek yok, ben kime ne vereyim dedi. Biz akşam yemeği yemedik. Peygamberimiz demiş ki git Beni Züreyk'ın, yani Züreyk oğullarının sadaka görevlisine, ona söyle sana bir şeyler versin, 60 tane fakire dağıt, sen de ondan yararlan. Şimdi bu şeyle ilgili olayı tam olarak hatırlatıyor musun? Oruç kefaretiyle ilgili. Şimdi bu şekilde böyle devam ediyor. Bu rivayetlerden sadece bir tanesinde bu kişinin Ramazan günü gündüzün eşiyle ilişkide bulunduğu ifade ediliyor. O hadis de, hadis tekniğinde muan'an hadis. Muan'an demek, yani şundan duydum, duydum demiyor. Şu şundan naklediyor. Mesela biz burada kendimiz, biz size konuşuyoruz, Peygamberimizden şöyle bir nakilde bulunayım diyoruz, değil mi? Peygamberimizden derken biz ondan dinledik mi? O arada şey yapan, ondan hadis rivayet edenleri de dinlemedi. Onun için anla, yani şundan diyen kişi onunla görüşmüş mü, görüşmemiş mi? Belli olmadığı için bu şekilde rivayet edilen hadisler üzerinde çok ciddiyete durmak lazım. Bu rivayete itibar edilerek hüküm konmaz. Bakılır bunlar gerçekten görüşmüş mü, görüşmemiş mi tespit edilir. Ondan sonra şey yapılır. Yani bu da aşağı yukarı onun üzerinde rivayet var, değil mi? Saymadık rivayet sayısını ama epeyce var. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 burada. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, evet. 18, 19, 20, 21, 22. 22 rivayetten sadece bir tanesinde gündüzün eşiyle ilişkide bulunma meselesi geçiyor. Şahıs aynı şahıs. Oruç kefaretiyle ilgili rivayet yapanlar Ayşe validemiz ve Ebu Hureyre. Bunlar o adamı tanımıyorlar. Bunlar hiçbiri tanımıyor o adamı. Bir adam geldi şöyle şöyle dedi diyorlar. Adamı tanımadıkları için adamın olayını da bilmiyorlar. Adam geldi, işte Ramazan'da eşimle ilişkide bulundum. Aslında gece bulunmuş, detaylarında o var. Zihar'la ilgili rivayet edenler aynı adamı ismiyle şey yapıyorlar, demek olayı onlar yakından biliyor. Şimdi şöyle düşünün, buraya birisi gelse, bir kısmımızın tanıyıp bir kısmımızın tanımadığı, konuşsa, bir başka yerde anlatan herkes kendi bilgisine göre anlatır, değil mi? Tanımayan adam, bir adam geldi şöyle şöyle dedi dersi der. O adamın öncesini bilmediği için olayı tam anlatabilir mi? Tanıyanlar olayını bildikleri için tam anlatırlar. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. Oruç kefaretiyle ilgili delil alınan hadis aslında oruç kefaretiyle ilgili değil. Zihar kefaretiyle ilgili. Ama tutmuşlar onu oruç kefaretine delil almışlar ve bundan hüküm çıkarmışlar. böyle zayıf bir şeyle bir ibadet, şey, kefaret bir ibadettir. Bir adama ceza yüklüyorsunuz. Sonra bakın, Peygamberimizin oruç kefaretiyle ilgili yapılan rivayette adam diyor ki, ben diyor şey yapamam, yani benden daha fakiri yok diyor, o zaman al götür sen ye diyor. Al götür sen ye derse bu olmaz. Çünkü Allah'ın kefaret de Allah'ın çizdiği bir sınır vardır, o sınır aşılmaz. Ama bu hadislerde al götür, şunları al götür, 60 tane fakire dağıt, sen de ye diyor. Kalanını ye diyor. Böylece Allah'ın emri tam yerine geliyor. Tam yerine geliyor. Sonra az önce de söylediğimiz gibi eğer bu bir oruç kefareti olsa, yani oruç kefaretine delil getiren rivayet oruç kefareti olsa, erkeğe verilen cezanın aynısının kadına da verilmesi gerekmez mi? Mesela oruç kefaretiyle rivayetlerin hiçbirisinde kadın için böyle bir şey yok. Sadece erkek için yüklenir. Ondan dolayı ben ayeti okurken burada kadın var mı diye sordum ki sizin dikkatinizi çekmiş olayım. Yani zihar erkeğin fiili. Ama oruç hem erkeğin hem kadının fiilidir. Eğer cinsel ilişkide bulunmuşlarsa aynı ceza her ikisine de verilmesi lazım. Sonuç ne? Oruç kefaretiyle ilgili getirilen delil de o konuda delil olacak güçte değil. Son derece zayıf. Orta zihar mıydı? Evet. Bir dakika bir bakalım. Evet, zihar yaptığınız kadınları Allah sizin anneleriniz yapmadı. Doğru. Doğru. Ama burada olayın detayı yok. Sadece kısaca burada var. Hani işte bir mesani olayı vardı ya, bir yerde Allah bir şeyi kısaca anlatır, diğer yerde de geniş anlatır. İşte burada kısa anlatmış, öbür tarafta detaylı bir şekilde anlatmış. Evet, demek ki böylece sonuca ulaşmış oluyoruz. Ne ortaya çıkıyor buradan? Oruç kefareti ile ilgili getirilen deliller yeterli delil değil. Ondan dolayı mesela Hanefiler kadın olsun erkek olsun sırf o hadise dayanarak cinsel ilişkide bulunan kadına da erkeğe de oruç kefaretini şart koşarlar. Halbuki o hadiste kadın hiç yok. Tabi kadın nasıl tutacak? Çok ciddi bir sıkıntı oluyor kadın. Mesela Hanefiler kadının adetliyken oruç tutamayacağını da söylüyorlar. Onu da söylüyorlar. O ara arada açılamaz diyorlar. Yani çok ciddi bir sıkıntı oluşuyor kadınların kefaret oruç tutmaları. 3 ayı geçer o. Yani taşıyamayacakları bir yük yüklenmiş oluyor kendilerine. Gece ilişki ilgisi bozuluyor mu? Öyle mi? Onu ben bilmiyorum. Neyse ona bir daha... O ziharla ilgili. Ziharla alakalı. Ziharla alakalı. Oruçla ilgili öyle bir şey yok. Şimdi... Ondan sonra buna yemeği içmeyi de katıyor Hanefiler. Ama Şafiler diyor ki bu bir ibadet konusudur. İbadette akıl yürütülmez. Bu hadiste madem sadece Peygamberimiz erkeğe şey yüklemiş, yani cinsel ilişkide bulunan erkeğe, kefaret yalnız cinsel ilişkiden dolayı erkeğe gerekir, kadına gerekmez, yeme içmeden dolayı kefaret gerekmez diyor Şafiler. Yalnız burada hepsinde göz ardı ettiği bir olay var. Onların delil aldıkları hadiste kefaret de yok. Üstelik adam ödüllendiriliyor. Böyle bir delil olmaz. Böyle bir delil olmaz. Yani adam diyor ki işte benden daha fakir yok, o zaman al git sen ye diyor. Birisine dağıt demiyor. O zaman bu tür rivayetler kabul edilebilir bir rivayet değil, çünkü mani olarak yanlış. Anlatabildim mi? Yani tilke hududullah diyor, Allah bir sınır çizmiş, o sınırı aşmış oluyorlar. Çünkü Allah ya diyor, dördüncüsünü koymuyor ki Allah. Ve oruç kefaretini de zihar kefaretine benzettiklerini açıkça söylerler. Ya kela azat edeceksin, ya 60, yani 2 ay oruç tutacaksın aralık, ya da 60 fakiri doyuracaksın. Bunun daha yası da yok, yadası yok daha. Orada bitiyor iş. Orada sınır konuyor. Ama o rivayette ki zayıf olduğunu da söyledik ayrıca. O rivayette adam diyor ki ben kime benden fakir birinden vereyim, o zaman git sen ye. Ya adam orada karlı çıkıyor. Her yönüyle ters geliyor. Evet. Bunu da böylece bu akşam anlatmış olalım. Şimdi bu ne? Ne fotoğraf? Allah'ın şey yapmış değil mi? Anlatmıştım işte. İtalya'da mıydı? Bu bir daha söyle de. Bir dakika oradan şey konuş. Evet. Tamam. Meryem İsa ve Allah'ın resmini gösteren heykel. Ha, resmini gösteren. Evet. Şimdi bu İsa çocuk. İsa çocuk. Bayan Meryem. Bayan Meryem. Yanındaki genç delikanlı da Allah. Haşa tövbe estağfurullah. Portekiz'deki kilisede. Genç delikanlıyı, Allah'ı genç delikanlı yapmışlar. Yani Meryem'in kocası gibi. Kucağında da çocuk var. Karı koca ve çocuk. Özellikle ben Yusuf mu diye sordum da belki o olabilir diye. Evet. Neyse maalesef. Biz benzerini geçen hafta da söyledim. Şeyde gördük. Moskova'da maalesef. Orada daha farklıydı. Evet. Şeye konuş. Şimdi orucu bilerek bozduğunuz zaman zaten çok büyük bir günah işlemiş oluyorsunuz. Allah-u Teala isyan, derhal tevbe etmek gerekecek. Bir daha böyle bir şey yapmamak gerekir. Belki o ayeti kerime gereği yapılan bir kötülüğün cezası iki kat bir kötülüktür buyurulduğu için iki gün tutulabilir. Evet. İşte 60 gün söylenenin delilini biz burada ortaya koymuş olduk. Güvenilebilecek, üzerine hüküm bina edilebilecek bir delil değil o. Bayanlara ziharda ceza koymamış. Tabii. Zaten zihar bayanların yaptığı bir fiil değil. Zihar erkeğin fiili olduğu için bayanlara ceza olmaması gayet normal. Ama şimdi siz hiçbir delile dayanmadan mesela gene Şafiiler zayıf da olsa o hadisin metnine uygun bir fetva vermişler. Yani zayıf da olsa bir dayanakları var. Sadece erkek tutar demiş. Ama Hanefiler onu bir de uzatmışlar. Tıpkı o şey, az önce anlattığım kayınpederin, kayınvalidenin elini öpmede olduğu gibi tutmuşlar oradan. Kadın da o işin içine sokmuşlar. Diğerlerini de sokmuşlar. Yani yeme içmeyi de sokmuşlar. Üstelik de bunlar derler ki ibadet konularında kıyas olmaz. Ama bay gibi de yaparlar. Açık mı şimdi? Aa iyi, ben de kapalı zannediyordum ya. He, soru mu geldi? Evet, bir adamın evde karısına anam şunu yap vesaire diye hitap etmesi bu konuya girip ceza alır mı? Orada Araplar karılarına sen bana ananın sırtı gibisin derken karılarıyla anaları gibi ilişkide bulunamamak için söylüyorlardı. Yani bir erkek karısıyla, anasıyla ilişkide bulunamayacağı için. Anamın sırtı gibisin derken, karılarıyla artık bir daha cinsel ilişkide bulunmama niyetiyle söylerlerdi. Türkiye'de bir erkek karısını anam derken de, bu sevgiden dolayı söylüyor. Yani hiçbir erkeğin benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey aklının ucundan bile geçmez. Dolayısıyla buradan bir şey olmaz. Ne? Tamam. Bir dakika, bir başkası. Ömer Özcan'ın sorusu. Bir de duyamadım. Oruç mesaretiyle ilgili nehi ve tatbikatı nedir? Yani sahabe ve tabiinin nasıl bir tatbikatı var? Arada böyle bir kopukluk mu var? Yani sonraki bu iştahat eden mezhepler, mezhep alimlerinin, talebelerin bu tatbikatı bilmiyorlar mı? Yani tatbikatının aksine mi bir fetva, yoksa tatbikata uygun bir fetva mı demişler? Nedir? Mesela Maliki mezhebinin bu konudaki görüşü nedir? Ya Maliki mezhebinin görüşü Hanefi mezhebi gibidir de, sen Maliki mezhebinin Medine tatbikatına uyduğunu mu zannediyorsun? Biz öyle anlatıyorlar, biz de aksini söylemiyoruz. Şimdi arkadaşlarıma ben söyledim, konuyla ilgili bütün rivayetleri çıkarın diye. Bir Medine'de sahabenin herhangi bir tatbikatı olsa bu arkadaşlarımızın çıkardığı kaynaklarda olurdu. Kaynaklarda öyle bir şey. Evet, böyle önemli bir hadise. Tabii. Yani sahabe tatbikatıyla ilgili hiçbir şey yok kaynaklarda. Zaten bu tür şeyler sonradan ortaya çıkar. Mesela İmam Şafii'nin de sahabe böyle yapardı dediğini ben görmedim. Hanefi mezhebinin de falanca sahabeden böyle yaptı dediğini hatırlamıyorum. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Yok, sana diyorum. Bakma sahabe. Buradakileri de siz gördünüz mü? Yani ben şahsen görmedim ama yani görmedim demek yoktur manasına da gelmez. Yani evet. Şu açıdan sordum hocam. Yani böyle önemli bir hadise, tüm Müslümanları ilgilendiren ve her yıl 11 ayın bir ay oruçlu geçen. Şimdi sen şimdi aşağı yukarı bir senedir gelmiyorsun. İlk defa, bir seneden de fazla oldu değil mi? Yok, o kadar da değil. Geçendeki sayılmaz. Şimdi bir senedir gelmeyince bu defa şey, bizim her derste böyle şeyler ortaya çıkıyor. İlk defa değil ki. Hangi ders var da böyle bir mesele ortaya çıkmasını hatırlıyor musunuz? Yani bundan sonra gelmeye devam et. Bir şaşkınlık duymazsın. Şaşkınlık açısından değil hocam. Ben bu meseleyi kardeşim, yani. Kardeşim problemle tamam işte. Ben de onu şey yapıyorum. Yani problemlerimiz o kadar fazla ki Ömer Hoca. Bir tanesi, iki tanesi değil. Yani hepsinde var bu. Hepsinde var bu. Nasıl olmuş? Esas o soruyu sizin araştırmanız lazım. Siz genç ilim adamı adayı olarak doktora yapıyor musun? İnşallah yaparsın, hiç geciktirme. Esas onu araştırmanız lazım. Ne olmuş da Müslümanlar bu hale gelmiş? Asıl soru bu. Yoksa yok yani kaynaklarda böyle bir yani sorduğun cevabına dair bir ifade yok. Ama o söylediğin mesela Hanefi mezhebi bir şeye dayanmış mı ondan hatırlamıyorum. Arkadaşlar da hatırlamıyor. Maliki mezhebi söylüyor. Aynen Hanefi gibi Maliki mezhebinin görüşü de. Onu da okudum ama oradan da bir şey hatırlamıyorum. Yani bu maalesef bu vurdumda duymazlık oldukça yaygın. Mesela şimdi hürmeti müsahere konusu bundan daha basit bir konu mu? Hepsi aynı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ona da imkan yetmiyorsa altın takdiri doyurmaya ne yapar? Zihar'da. Şimdi Zihar'daki bu sorun iyi oldu. Onu az önce söyleyecektim. O konuşma sırasında başka şeyler araya girince unutuldu. Adam 60 fakiri mutlaka doyuracak. Onun başka yolu yok. Ama şimdi ayet, o ayeti okuyun, bunu da tamamlayalım. O şey, sureyi bir açın, 541. sayfayı. Bu soruyu da, ama sen soruyu şey yapmadın, ben tekrarlayayım çünkü kayda geçmedi senin sorun. Yok, ona konuştum. Ha, ona mı konuştun? Ha, tamam, oldu o zaman. Şimdi bak, burada şu var ayette. İlişkiye girmeden önce köle azat eder diyor bir. İkincisinde ilişkiye girmeden önce iki ay oruç tutar diyor iki. Ama 60 fakiri doyurmayı ilişkiden önce şartına bağlamıyor. Yani köle azat edemeyen, iki ay oruç tutamayan bir kişiye 60 fakiri doyurma görevi gene var. Hemen olmayabilir. İlişkiden önce şartı yok. Ama 60 fakiri mutlaka doyuracak. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Peki. Hadi. Hadi.